राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 7 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम क्या कहें, बात वही है। परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण और उसको ही प्राप्त हो रहा है। प्राप्त उसको करना है जो नित्य प्राप्त है, त्याग उसका करना है जो नित्य निरंतर आपसा लग रहा है। एकदम सच्ची बात है दोनों। प्राप्त उसको करना है जो नित्य ही आपको प्राप्त है, और दूर उसी से होना जो साफ से दूर हरदम हो रहा है। संसार शरीर आपसे दूर हो रहा है, हरदम निरंतर दूर हो रहा है। उम्र है वहां तो ये शादी हो, जैसे गंगा जी बहती है ऐसे संसार बहता है। इसको त्याग करना है, जो त्याग आपका निरंतर कर रहा है उसी को प्राप्त है जो आपको निरंतर प्राप्त है। आपके बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, उसी को प्राप्त करना और त्याग उसे करना है जो हरदम आपसे अलग हो रहा है। हरदम ही शरीर संसार सब आपसे अलग हो रहा है, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सब आपसे अलग हो रहे, अलग हो रहा है। उनसे आपको करना है जो आपके साथ हरदम है उसे प्राप्त करना। एकदम ठीक बात है। इस बात से उसको प्राप्त बांधन है, परमात्मा प्राप्त है। संसार वैसा मान ले कि संसार और शरीर हरदम हमारे से अलग हो रहा, हरदम ही अलग हो रहा है। जैसे बालक बड़ा आपसे अलग हो गया, जब बूढ़े हो गए उनसे जवानी भी दूर हो गई, रोगी हो गए रोग आरोग्य रोग तो दूर हो गई, संसार सब दूर हो रहा है निरंतर। और परमात्मा सबके साथ रहते निरंतर निरंतर, दोनों निरंतर हो रहे, अंतर नहीं पड़ता, दूर होने में अंतर नहीं पड़ता, हरदम दूर हो रहे। गंगा जी जैसे बह गई है ऐसे बह रहा है संसार सब आपसे दूर जा रहा है, हरदम चल रहा है। और जो साथ है परमात्मा वो निरंतर साथ में है, अब चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, चाहे कल्याण करे परमात्मा प्राप्ति करे चाहे न करे, वो तो साथ में रहेगा ही। आप नरक में जाने तैयार, नरक में जाओ 84 लाख में जाओ, परमात्मा तो आपके साथ में रहेंगे ही, और संसार आपके साथ रहेगा ही नहीं। कितना ही आप उद्योग कर लो नहीं रहेगा, हरदम जा रहा है कैसे रहेगा, कैसे हरदम आपसे व्युत हो रहा है निरंतर। आदमी कहता ये कैसे मर गया, अरे भाई मरा हुआ है पहले ही है, जन्म से ही मर रहा है, मर रहा है, जन्म से पहले ही मर रहा है। यही नहीं मर रहा है, मात्र चीज मर रही है। इस वास्ते मृत्यु लोक है ये, मरने वाला हुए लोग है, मरने वाले मरने वाले थे, यहाँ मरने वाले को सिवाय सब मर रहे, सब मर रहे, सब मर रहे, सब मर रहे, और परमात्मा में है जीव के क्यों रहते हैं। निर्विकार शरीर स्थो भी कौनते है न क्रोते न लेते न करता होता न भोगता होता सही में से तुरता शरीर स्थो भी वो निरंतर रहता है निरंतर तो निरंतर रहने वाले को प्राप्त करना है और निरंतर जाने वाले को त्याग करना एकदम सच्ची बात है ये समझ लो निरंतर क्या जा रहा है संसार मात्र जा रहा आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं थे ये जो पंडाल भरा हुआ दिखता है ये 100 वर्ष पहले था नहीं 100 वर्ष के बाद रहेगा नहीं ये ज्यादा जल्दी से दिख रही है और एक क्षण भी रहता था 100 वर्ष पहले नहीं था 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा ये बात समझ में आती है तो 100 वर्ष पहले आती समझ में परंतु प्रतिक्षण ज्यादा प्रतिक्षण जाना ही जिसका स्वभाव निरंतर बह रहा है गंगा जी रहे गंगा जी धीरे बहती है तेजी से बहता और रहने वाला सदा रहता है जो बैठे हुए एक रहता है एक बहता है बहता है बहता है संसार रहता है परमात्मा यही बात है रहने वाला परमात्मा है और ये परमात्मा का स्वरूप है अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयम अव्यय अयम ही परमात्मा अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी बोलते है न करोते न लिप्यते ये कहता बना लगते हो ना ये सब प्रगति होना प्रगति होना ये अपने में है ही नहीं शरीर स्थो भी शरीर में सिद्ध माने तो मान लो और मान ले पर भी वो निर्लेप है जो है न करोते न लिखते न करता है न मुझे होता है इस बात को आप जानते हैं क्योंकि एक कई बार कही हुई बात है सुनी हुई बात है समझी हुई बात है ये जाने वाला है जा रहा है रहने वाला रह रहा संयोग और वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती जब संयोग होता है वियोग हो जाता है वो अपनी अपनी होती ही नहीं होती अपने वो जगह न संयोग होता है न वियोग होता है वो है जो रहता है सदा साथ में रहता है कभी वियोग नहीं होता उसका हो सकता ही नहीं वियोग वो हमारा है इतनी बात है पूर्ण बात इतनी है सच्ची बात ही है एकदम परमात्मा सदा साथ है कभी वियोग हुआ नहीं कभी वियोग होगा नहीं और कभी वियोग था नहीं कभी वियोग हो सकता नहीं संभव नहीं है सदा साथ रहने वाला करना कराना प्रकृति का काम है सब प्रकृति का ये किसी बात है सच्ची बात है एकदम वो हमारे ये हमारा नहीं है मान लिया कि जो हमारा है वह ये गलती हुई है इसको जो धन को शरीरों को पदार्थों को व्यक्तियों को अपना मानते हैं ये हमारे है बिल्कुल झूठी बात है हमारे प्रभु हैं वो हमारे रहेंगे चतुर आदमी वही है जो हमारा है उसको हमारा मान है ये भूले वही वही है जो हमारे साथ नहीं रहने वाले उसका अपना मन है, नहीं रहने वाले का अपना मन है तो घुमाएंगे क्यों वियोग हो रहा है, हमें अगर वियोग दिखेगा तो दुख पाएंगे। ये हरदम वियोग देखते नहीं, एक दिन वियोग हो जाएगा वो वियोग हो गया, अरे हरदम हो रहा वियोग, और परमात्मा हरदम साथ में, हरदम साथ में, सदा साथ है, कभी दूर होते ही नहीं, होते नहीं, हो सकते ही नहीं, दूर होने की सामर्थ्य नहीं भगवान, सर्वसमर्थ परमात्मा में दूर होने की सामर्थ्य नहीं, दूर होने की सामर्थ्य नहीं। एक किसी ने शेर जी से पूछा, तुम्हारे भगवान सर्वसम्मत है तो अपना दास कर सकते हैं नहीं, अगर नहीं कर सकते तो असमर्थ है, और नाश कर दे नाश हो जाएगा, कि हमारे सर्वसम्मत है परंतु पागल नहीं है, पागल अपना नाश करता है वो पागल होता, हमारे पागल नहीं है, अपना नाश करने वाला भी वही बुद्धिमान होता है, तो वो नाश होते ही नहीं, और ये देखता ये ठहरते ही नहीं, इतनी बात तो है, ये बात जम जाए पक्की, अभी नाश हो रहा तो नाश हो रहा है, अभी नाश ही हो जाए आस पास ही कर रहे, विनाशम अभ्य न कर सकते माना दे इसका विनाश नाश तो वृंदावन थी व्याख्या करी अंत मत मेरे अविनाश तत्व थी ये सर्वेदन सब जगह परिपूर्ण है वो है अविनाशी और नाश अंत में देहा ये देह सब नाशवान है ये नाश अंत में देहा नित्य से उठा शरीर में वो शरीर ही है अनाशीन है वो अपर में ऐसे अपर न जाए नहीं मीठी वगैरह से ना ही मूल सर भाव विकास कर रहे थे दी बहुत सरल बात है आप स्वीकार कर लो आप स्वीकार करोगे बस स्वीकार नहीं करने से दुख पाते है सत्य को स्वीकार करते ही सत्य दुख हो जाते हैं असत्य को स्वीकार करने में ही सत्य नहीं होंगे असत्य हो गए बंधु हो गए यदि वो तो असत्य है तो असत्य रहेगा वो सत्य हो सकता नहीं सत्य है वो सत्य हो सकता नहीं ना सुतो भी देते भाव ना भाव भी देते सकता आधा श्लोक आधा सब संसार की बात करी सब ना सुतो भी देते भाव अस्त भाव में थे जो असत है उसे सत्ता है नहीं ना भाव भी देते सत्ता सत का भाव नहीं होता सत परमात्मा रहा सत संसार तो ये मर गया हरदम मर रहा है हरदम ही मर रहा है कोई नई बात नहीं हरदम मर रहा है नई बात है ही नहीं हरदम मर रहा है हरदम चेहरा है परमात्मा हरदम प्राप्त है हरदम कई भाई बहन मानते हैं स्वीकार कर लेते हैं ध्यान हो जाएंगे कृपा करो सब स्वीकार करो सब भाई सब सब स्वीकार करो ये सच्ची बात स्वीकार करो मान लो, केवल मान लो तो जाएगा। जो है यही शरीर रहेगा नहीं, ऐसा ही मरेगा नहीं, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुग्रस। सीधी सीधी सरल बात है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम। ये इतनी सरल हो गई तो बाग बाग ही जान लिया है, रोज नहीं ये बात है, रोज नहीं ये बात है। हम लोगों में सुनते बोलती है सोना या भी बहु फिर योदन लभ्य, सुनने के लिए भी सबको मिलती नहीं, सुनने के लिए भी मिलते। हमारे सुनते सुनते बात सफेद हो गए, सरल बात है। जब नई बात क्या सुनो, नहीं हो तो रहने वाला वो बहने वाला नहीं, बहने वाला रहने वाला नहीं, इतनी बात है। संसार से बहता है परमात्मा सदै रहता है, वो सदै रहता है, जो क्यों रहता है कोई फर्क पड़ता ही नहीं उसमें, महाप्रलय हो जाए तो फर्क पड़ता ही नहीं। और बहता वाला कितना आप मेहनत कर लो रख सकते ही नहीं, रख सकते ही नहीं, ये तो मिटेगा। और तो तुम्हें जैसी रे जैसी ये तो जाएगा भैया, रहेगा नहीं, जा रहा जा रहा हरदम जा रहा है, हरदम निरंतर परमात्मा हरदम है। जो एकदम ठीक बात है, इस बात को मान लो, मान लो बहुत सुंदर सही ठीक बात है। हम लोगों को तो सदा मिलती, सदा सुना भी सुना या भी बहु फिर योग लगते, बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलती, हम को सुनने कहने पहचाने में हरदम मिलती है। मौज में रहो, हरदम मौज में हो, आनंद में रहो, मस्ती में। नहीं कश्चित क्षण भेदा क्रिया करते, सब क्रिया करते हैं वास्तव में, नहीं वो किंचित करो मेति, ये तो मन्य तत्व त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्त हो पे, नहीं वो किंचित करो दिशा, नैव किंचित करो दिशा, नैव किंचित करो मेति युगो मन्य तत्वत् पश्यन् श्रृणन् श्वसन् जीर्णं सन् गच्छन् स्वपने श्वसन् प्रलपन् गच्छन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् नपि। ये बात है, एक रहने वाला एक बहने वाला बेटी बात है, एकदम सीधी सरल बात। सदा यही बात कहनी है जी, यही ना ये कहने वाले को कुदाते हैं ना सुनने वाले को कुदाते एक ही साथ ये है कहने वाले सुन निरंतर मौजूद रहे सब लोग सुन ले कान लगा कर ये बहने वाला बहने वाला ये बहने वाला रहने वाला परमात्मा बहने वाला को बहने वाला मान लेना तो न बहने वाला पता लग गया बहने वाले बहने वाले को देखे कुछ पता नहीं देखो कायदा है कायदा संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ एक होने पर ये फर्क है संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है साथ मिलने पर होता नहीं परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से एक गुण पर होता है अलग गुण पर होता नहीं दो कायदे है दो एक कायदा नहीं है क्योंकि संसार सब जाने वाला है यानी अलग गुण से पता लगा है और परमात्मा हरदम रहने वाला है उन्हें साथ एक होने से ही पता लगता है नहीं तो पता लगता ही नहीं संसार को संसार मान ले परमात्मा पता नहीं तो लोग कुछ पता नहीं लगेगा संसार से अलग हो जाओ तो संसार के पोल निकल जाएगी और परमात्मा के साथ एक हो जाओ तो निहाल हो जाओगे जीवन मुक्त हो जाओगे कल्याण हो जाएगा सब काम सिद्ध हो जाएगा सब सब दोनों का चाल ये है एक रहने वाला एक बहने वाला एक बहने वाला एक रहने वाला ये बहने वाला तो रहने वाला अनंतता निर्गुणता परमात्मा अभी शरीरस्थ हो भी कौन थे शरीरस्थ हो भी न कौन थे न क्रोति न लिप्य थे और वास्तव है ये सही मैं शरीरस्थ माना तो भी आप कैसे ही माना न करो तेरी नहीं ले पीते न करता है न बोलता है सीधी सादी बात है एकदम सबके लिए कोई हो नहीं हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो पारसी यहूदी कोई हो सबके लिए एक ही बात है सीधी सरल दिखते ये सब जाने वाले है न दिखता रहने वाला है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण